یعن بوز هشدار داد. خدای من، تو اگر باشی دیگر چه نیازی به دنیا و عقبا؟ افتخار دیگر برای صنعت مردان کشورمان، ساخت پایه سکوی 3200 تنی فازهای 17 و 18 پارس جنوبی در شرکت صدرای بوشهر به پایان رسید و عملیات بارگیری و حمل آن آغاز شد. ساخت سکوهای سرشاهی میدان گازی 17 و 18 پارس جنوبی در شرکت صدرای بوشهر به پایان رسید. بخش مهندسی، ساخت و نصب و راه اندازی این جکت به صورت 100% توسط نیروی توانمند داخلی یه شرکت صدرا انجام میگیره. اجرای این پروژه توسط شرکت‌های ایرانی گواه دیگری است بر توانمندی متخصصان داخلی. پیش‌بینی می‌کنیم که جکت دوم هم ظرف یک ماه آینده عملیات ساختش تمام بشه. رادیو تهران. تهران، تهران. ای بابا. Dzień dobry, minęła godzina 4:30, jest 18 tira roku 1397. Za naszym teherańskim oknem uczciwe 31 stopni Celsjusza. Na dwugodzinne spotkanie z Radiem Teheran zaprasza Bartek Gil. Well, you got your dance, and you got your pretty clothes, and the chauffeur drives your cars. You let everybody know, but don't play with me, 'cause you're very proud. Your mother, she's embarrassed. Arms are black and safe, just good. And your father, Peter Witter, if we only could. But don't play with me, 'cause you're very proud. Your old man took a dance, and Tiara's by the screen. Now she gets a kicks and stepney, not a night's bridge anymore. So don't play with me, 'cause you're very fine. Now you got some diamonds, and you will ask some others, but you'd better watch your step, girl, or stop looking with your mother. So don't play with me, 'cause you're very fine. So don't play with me, 'cause you're very fine. Czy ta piosenka pojawiła się tej nocy na Stadionie Narodowym? Przyznam szczerze, że nie wiem, choć z miejsca, w którym mieszkam, słychać doskonale to, co się dzieje na Stadionie Narodowym, to jednak kiedyś to nasze dzisiejsze wydanie Radia Teheran trzeba było przygotować. Play with Fire, oryginalnie The Rolling Stones, tutaj nasze irańskie asy, tak się ten zespół nazywa, tak halha, czyli asy właśnie, to nie tylko covery Beatlesów, przepraszam, Rolling Stonesów grali, mieli też piosenki typowo irańskie w repertuarze i śpiewali po persku, co też troszeczkę ważne. Sięgniemy w takim razie po jeszcze jedno ich nagranie, tym bardziej, że właśnie irańskie z repertuaru folkowego. دردش گوبه نه دستم بهش میرسه، بهش میرسه، نه خوش میرکه، nachośmiejące. Masto, masto, masto, tiret boli rasto. Masto, masto, masto, tiret boli rasto. I berim szajcera, szajcera, na nie bandi, a nie bandi. Arkudum ad beśkani, kamar na bandi, kamar na bandi. Mastom, mastom, mastom, tiret boli. Mastom, mastom, mastom, tiret bori drastom. Je koli sa je kama, sa je kama. Tarde shekobe, na dastom besh mirese, na khosh miyote, na khosh miyote. Mastom, mastom, mastom, tiret boride rastom. Mastom, mastom, mastom. Tiret bori drastom, mastom, mastom, mastom, tiret bori drastom, mastom, mastom, mastom. Nie tylko, chyba jednak, umówmy się, nieco lepsza wersja od oryginału Rolling Stonesów, to jeszcze znakomita, lekko taka niepokojąca wersja folkowej piosenki Mastom, Mastom z prowincji Fars, czyli jestem pijany, pijany, albo jestem pijana, pijana, bardziej chyba upojona, byśmy powiedzieli, żeby oddać sens tego słowa. To kwartet irański, teherański z lat 60., jak słuchać pewnie dość dobrze. Jeden z muzyków tego zespołu, oni wszyscy żyją do tej pory, tak jak Rolling Stonesi, i pewnie graliby, gdyby historia ich kraju nie potoczyła się nieco inaczej niż historia Wielkiej Brytanii. I nie może sobie taki na przykład Bachman Basi, tak jak Mick Jagger, jeździć po całym świecie i śpiewać swoich piosenek, bo musiał uciekać ze swojego kraju w roku 78, mieszka od wielu lat w Stanach Zjednoczonych. Pozostali muzycy, szczerze mówiąc, nie wiem, wydaje mi się, że mieszkają w Iranie, na pewno niektórzy z nich, taki na przykład Bachman Salmasi. Ponoć ci, którzy są w miarę jakoś aktywni, tudzież w ogóle istnieją na portalu społecznościowym Facebook, mogą posłuchać jego płyty, na której składa hołd innej brytyjskiej legendzie tamtych czasów, czyli zespołowi The Beatles. Ponieważ ja sam w tamtych rejonach się nie obracam, sięgnę po muzykę Bachmana Basiego, czyli nazwijmy go lidera zespołu Tak Halha, z pewnością gitarzysty tego zespołu, który po tym, jak już się przeprowadził do Stanów, jak już zaczął tęsknić, oczywiście jak każdy Irańczyk za swoją ojczyzną, zaczął nagrywać te wszystkie piękne, tradycyjne albo bardzo po prostu dobrze znane melodie irańskie na nowo. Wydał kilka takich płyt, na których się zbiera. Ja sięgam po trzecią z tych płyt, na niej taka kompilacja tak naprawdę melodii irańskich. W pewnym momencie zrobi się nieco ckliwo, owszem, ale może słuchacze Radia Teheran jakoś wybaczą. Bachman Basi. Thank you. Bachman, tak podpisywał swoje płyty po wyjeździe lider zespołu Tak Halha, czyli Asy. Tutaj w głównej roli piękna pieśń, piękna melodia Ruhollaha Halegiego, Bahary del Nesin, czyli pieśń o wiośnie, która jest tak piękna, że tak dobra, tak wspaniała, że aż przysiada po prostu na sercu, tak. Na sercu usiadła wiosno po prostu. Taka to była pieśń. My o tej porze tydzień temu słuchaliśmy więcej muzyki folkowej, faktycznie, prawie tak jak dziś zaczęliśmy, tylko w takim wydaniu wielkomiejskim. I to była muzyka bachtiarskich lorów. To oczywiście nie będzie jakaś reguła w Radiu Teheran, zbyt późno, żeby takie reguły tworzyć po latach, ale możemy wrócić do tego pomysłu. I dziś, tak jak przed tygodniem, słuchaliśmy Masuda Bachtiariego i Kurosza Asadpura, jeśli dobrze pamiętam, tak musiało być. Dziś sięgamy po innego wykonawcę. Oczywiście przebogata kultura bachtiarskich lorów nie ogranicza się tylko do dwóch wokalistów. Dziś możemy sięgnąć po Maleka Mohammada Masudiego. نانم با دلم چه کنم وام نیکنه تا نانم با دل چه کنم وام نیکنه تا سر بزونی بنه آی سر بزونی بنه چی کره بیدار داد عزیزم عزیزم عزیزم عزیزم سر بزونی به نهایم چی کره بیدار آسمون دل ما هد بی ستاره آسمون دل ما هد بی ستاره جونم عزیزم بس که تش وصل منه بس که تش وزن منست ای جونم گل نیدراره ترم بنگید کنم نترم بنگید کنم نخوتیانی عزیز دلم نخوتیانی وفایی تیتونه بی وفایی تیتونه تیمانیایی عزیز دلم تیمانیایی تو نشین جایی که ما باید ما بینام عزیز دلم باید ما بینام یار غم زد دل ببرم آی تک نشینم عزیز دلم وای تک نشینم وای Thank you. Malek Mohammad Masudi i towarzyszący mu na santurze Cyrus Sagali. Obaj potwierdzają regułę, że oszczędność w środkach wyrazu w muzyce irańskiej, nawet jeśli jest to przecież muzyka regionalna czy folkowa, wcale tej muzyce nie szkodzi. To co najmniej, co możemy powiedzieć. Naprzeciw tej tezie wychodzi kolejna płyta, której fragmentu posłuchamy. Tu źródeł dźwięku będzie wiele, zdecydowanie więcej. Ale to nie znaczy, że jakość będzie niezadowalająca. To płyta ciekawa z wielu powodów. Przede wszystkim w kontekście Radia Teheran i naszych spotkań. Najciekawsze jest dla mnie to, że kilka dni temu napisał w trakcie zupełnie innej audycji niż Radio Teheran słuchacz, że inny słuchacz Radia Teheran powiedział mu o tej płycie i on, że nie może się od tej płyty absolutnie oderwać. No więc pora chyba, żebyśmy trochę w szerszym gronie zapoznali się z tym albumem i zobaczyli, czy faktycznie tak trudno będzie się od tej płyty oderwać. Drugi powód jakby niecodzienności tego spotkania jest to, że będziemy słuchać głosu Salara Aghiliego, który na swoim koncie będzie miał pewnie w tym momencie około 398 płyt i strachem jest w tym momencie wejście do sklepów muzycznych w Iranie, ponieważ no, trzeba się naprawdę poprzedzierać przez pełne półki płyt różnych Salara Aghiliego, żeby dotrzeć do czegoś innego. Strach otworzyć lodówkę. No i Salar Aghili jest generalnie obiektem wielu dowcipów wśród ludzi, którzy muzyki słuchają, że naprawdę aż strach wyjść na ulicę, żeby nie przewrócić się o jakąś kolejną płytę Salara Aghiliego. Tu myślę, że jest nieco inaczej. Spośród tych wielu płyt, które Salar Aghili ma na swoim koncie, trafiamy faktycznie na coś wyjątkowego. Na coś wyjątkowego także z innego względu, ponieważ jest to płyta, która, jeśli się nie mylę, w Iranie w ogóle się nie ukazała. Ukazała się tylko w Europie, powiedzmy tak, a co najmniej w Norwegii, no ale skoro w jednym kraju, to w tym momencie nie mamy problemu przecież z tym, żeby do tego dotrzeć także i u nas. Więc umówmy się, że co najmniej w Europie ta płyta się ukazała, a nagrana została właśnie w Norwegii przez muzyków irańskich, wśród nich santurzysta, a zatem teoretycznie powinniśmy dalej słuchać santuru, ale jeśli dobrze pamiętam na początku tej płyty, a tych fragmentów będziemy słuchać jeszcze, Javid Afsari Rad, bo to o nim mowa, nie pojawia się, a przynajmniej nie w sposób jakiś wyróżniający się. Oprócz niego jest Shahram Golami. I o ile Javid Afsari Rad od wielu lat mieszka w Norwegii, ponoć jest nawet honorowym obywatelem Oslo, o tyle Shahram Golami to muzyk na co dzień mieszkający w Iranie. Gra na udzie, tudzież na barbacie i o tym słuchacze Radia Teheran wiedzą dość dobrze, a wielu z nich niezwykle Shahrama Golamiego ceni i bodaj przed tygodniem pojawił nam się nowy wielbiciel, a przynajmniej zdeklarował się jako wielbiciel Shahrama Golamiego. Poza nim Pejman Hadadi, no jeden z najważniejszych muzyków grających na tonbaku. Także Dawud Varzide, grający na neju, czyli irańskim flecie, Reza Samani na dafie, a do tego pojawia się kwartet smyczkowy, który gra na instrumentach z tego kwartetu smyczkowego właśnie pochodzącego, czyli skrzypca, altówka, wiolonczela, kontrabas. Bodaj nawet dwie pary skrzypiec w pewnym momencie się pojawiają. No i cóż, płyta jest zatytułowana Na tropach Rumiego. Kolejny dziwny element związany z tą płytą to fakt, że zaczyna się gazalem 106 z dywanu Eragiego, a zatem nie jest to poezja Rumiego, czy też Maulana, jak go raczej w Radiu Teheran nazywamy. No, tym chętniej pozwolę sobie przytoczyć te słowa Eragiego. Niestety nie w tłumaczeniu poetyckim, nie udało mi się dotrzeć do takiego w języku polskim, więc to taka mała chałupnicza dłubanina. Do kiedy ukochana będzie ukryta, do kiedy przeznaczeniem na drodze do niej będzie znój, smutek i rozstanie. W tym stanie rozłąki z ukochaną na miejscu są łzy w oczach. Póki serce krwawi rozstaniem, może i z oczu popłynie krew. Jedną nadzieją żyje, gdyby nie ona, któż mógłby znieść tę wieczną rozłąkę? Zawiłe jest bez niej życie, do kiedy tak będzie? Pełna bólu ruina serca, do kiedy będzie w zgliszczach? Nie ma na świecie leku na ten ból. W jej twarzy kryje się lekarstwo. Ostatnich dwóch wierszy Sadra Agili już nie przytacza. Z ostatniego dowiedzielibyśmy się explicite, że to poezja Eragiego. Przedostatni brzmi, skoro serce jest przy ukochanej, bez niej będzie w wiecznej tułaczce. چشم ما تا که چنین گریان بود تا حاکی از وصلش نصیبه بخت ما محنت و درد دل و هجران بود درد ما شدی پیداست از زاری دل، نیست بیماری چو بیماری دل. عاشقی گر زین سر و گر زان سر است، عاقبت ما را بدان ره ره بر است، عاقبت ما را بدان ره ره بر است. گرچه تفسیر زبان روشنگر است، لیک عشق بی زبان روشن‌تر است، لیک عشق بی زبان روشن‌تر است، عشق بی زبان روشن تر. Salar Agili i fragment jego płyty z 2011 roku, nagranej w Norwegii. Mam nadzieję, że się podobało, a jeśli tak, to wrócimy jeszcze do tego albumu. Ten drugi fragment to już dobrze nam znana poezja Moulany. Po taką zazwyczaj i częściej sięgamy gdzieś w okolicach grudnia, ale jeśli będzie takie zapotrzebowanie, to przecież dlaczegoż nie miałaby się pojawić nieco wcześniej. Bartosz.gilmopa@polskieradio.pl to adres do naszego teherańskiego studia, który może się przydać, jeśli ktoś będzie miał taką ochotę już za chwilę, nawet nieco bardziej niż zazwyczaj, zdając sobie sprawę z tego, że i Rolling Stonesi, i festiwale, i wakacje, i niewiele osób może w tym momencie mieć gdzieś pod ręką coś do kontaktu. Poważam się na taką małą interakcję. Otóż Salar Agili wydał oczywiście właśnie swój kolejny album. Tym razem jednak jest to płyta także ciekawa, chociaż mówię te słowa nieco na wyrost, nie znając jej jeszcze. Nagrana razem z dobrze nam znanym kompozytorem Masudem Shoarim, grającym zazwyczaj na setarze, jednym z bardziej pojętnych uczniów świętej pamięci Mohammada Rezy Lotfiego, ulubionego, jednego z tych najbardziej ulubionych uczniów Mohammada Rezy Lotfiego na początku, gdyż później ta droga, którą Masud Shoari poszedł, łącząc klasyczną muzykę irańską, którą wyniósł ze szkoły Mohammada Rezy Lotfiego, z innymi kulturami muzycznymi, z hinduską na przykład, choć nie tylko, co oczywiście już w oczach Mohammada Rezy Lotfiego uznania nie znajdowało. To był wielki purysta, przynajmniej jeśli o to chodzi. I cóż, do tej płyty jeszcze nie mam Masuda Szoaliego i Salara Agiliego. Mam nadzieję, że w najbliższy czwartek przed południem wyląduje ona na lotnisku w Warszawie wraz z dziesiątkami, jeśli nie ponad setką kilogramów innych rzeczy. Ale to nie znaczy, że Masuda Szoaliego nie możemy sobie w tym momencie w Radiu Teheran posłuchać. Otóż mamy zaplanowane spotkanie z Masudem Szoalim na najbliższe, powiedzmy, 14 minut. To będzie fragment jego płyty Shabahang. Płyty sprzed 20 lat, choć akurat przy takiej muzyce taka informacja jest tak naprawdę bez znaczenia. Ta muzyka równie dobrze mogłaby mieć znacznie więcej, jak i znacznie mniej lat. Mogła się ukazać pół wieku temu, choć pół wieku temu nikt tak w Iranie nie grał tak naprawdę, ale równie dobrze mogłaby się okazać wczoraj. Wszyscy byliby zachwyceni, że to coś niesamowitego. Ta muzyka się po prostu nie starzeje i to jest urok muzyki klasycznej, nie tylko irańskiej, ale i irańskiej także. Ta płyta, jak na płytę z muzyką klasyczną irańską, składa się z dwóch w miarę równych części. Trwa bodaj 54, może 56 minut. Ten podział jest także bardzo klasyczny. Pierwsza część składa się tak naprawdę, czy na pierwszą część składa się muzyka grana w Dasgachu Esfahan, druga w Dasgachu Segach. My sięgniemy po fragment tej pierwszej, ale jak długi to będzie fragment, wykraczający ewentualnie ponad 14 minut, to już zależy od słuchaczy Radia Teheran. Kiedyś, starając się zobrazować te pojęcia typu radif, dastgachy, gusze, kluczowe pojęcia z klasycznej muzyki perskiej, mówiłem mniej więcej, no to już było naprawdę dawno temu, coś by tam musiało być o sznurze pereł, że tym sznurem pereł miałby być właśnie dastgach i na ten sznur pereł można by sobie tak ponawlekać różne perły, czyli gusze, te pojedyncze fragmenty, pojedyncze melodie. Z grubsza z tych pereł można sobie powybierać te, które się chce, te albo najpiękniejsze, albo najmniejsze, albo największe, albo po prostu pasujące w jakiś sposób do siebie, albo opowiadające jakąś historię, albo nie. W każdym razie są to pereły od siebie niezależne i po każdej z nich ten sznur pereł można by urwać, przerwać, zakończyć, zapleść, zawiązać i mieć gotowy. My spotkamy się, jak tak patrzę, chyba z pierwszymi pięcioma takimi perłami, to na pewno one właśnie trwają 14 minut. Ale później w zasadzie możemy sobie podokładać, gdyby komuś na tym bardzo zależało. W moim odczuciu te 14 minut to już wystarczający czas, żeby gdzieś tam zapoznać się z tym, o co chodzi. Ale tak naprawdę często narzekam, że no ta radiowa forma nie pozwala nam za bardzo na to, żeby sięgać po pełnowymiarowe nagrania klasycznej muzyki perskiej. Ta pierwsza część, ta muzyka grana w Dasgachu Esfahan trwa w sumie 24,5 minuty. Na te kolejne 10 minut składają się kolejne perły, które moglibyśmy sobie tak dokładać. To umówmy się, może tak, nigdy czegoś takiego jeszcze w Radiu Teheran nie robiliśmy. To się wcale nie musi sprawdzić, ale kto nie próbuje, ten nie wie. Więc jeśli to, co za chwilę pojawi się na antenie, będzie się komuś podobało, i napiszę, że tak, to jest całkiem okej, możemy posłuchać tego jeszcze trochę tak naprawdę, to umówmy się, że tak będzie. To oczywiście sprawi wtedy, że będziemy musieli coś z tego, co zaplanowaliśmy sobie na dalszą część naszego spotkania, przesunąć na jakieś inne spotkanie. Ale umówmy się, że dziś jesteśmy w stanie to zrobić. No nie, mail, który właśnie przychodzi i mówi bardzo proszę do końca, nie załatwi sprawy. Wyobraźmy sobie tę sytuację, że każdy nawleka po kolejnej jednej perełce. Zatem najpierw proszę posłuchać, bo to wcale nie musi komuś przypaść do gustu. Jeśli tak będzie, to kolejny mail będzie sygnałem na to, że dokładamy kolejną perełkę. Masud Szoali na setarze. Niech będzie, że sprzed 20 lat, choć tak naprawdę mógłby grać dla nas teraz na żywo.